Как получается, тонко линия. Нажимаешь сильней, линия получается шире. Посмотрим, как это работает. Итак, мы берем комплектный Montana Skinny MTN 94 Skinny Cap. Пробуем сделать тоненькие линии. Для этого я просто тонко нажимаю. Слегка нажимаю на кэп. Видим тонкие линии. В тот же момент, если мы нажимаем сильно, у нас получается широкая линия. Тонкая. Пишуть провідні мистецькі видання світу. Це не забавки, як може комусь здаватися. Зверни увагу. Цепляє. Цепляє серце. От ви дете графіті. А все, що нарисоване і не цепляє, де так? Із 100% того, що нарисовано в місті, 1% – це настояще графіті. Все остальное, к сожалению, нет. Звичайно, криві літери на стіні не чіпляють. Проте, коли це справжнє мистецтво, за нього окремі бізнесмени навіть гроші платять. Для нас це робота, прежде всего. Тобто ми зарабатуємо на хліб насущний, от такою буде роботою. Легальним графіті стає, коли замовив його бізнесмен, що отримав дозвіл в райдержадміністрації на оформлення своєї території. Все інше, принаймні в Україні, річ незаконна. Є окреме розпорядження Київської міської держадміністрації, розпорядження номер 4 про впорядкування зовнішнього вигляду фасадів і будівель. Потрібно оформити паспорт фасаду, отримати дозвіл району і отримати погодження голови архітектури. За графіті, яке малює людина на стінах, людина може бути притягнута до адміністративної або до кримінальної відповідальності.